पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण विशेष बात नहीं है, सामान्य बात पूछी। जब मृत्यु का समय निश्चित है, जब मृत्यु का समय निश्चित है, श्वास भी निश्चित है, फिर अकाल मृत्यु क्या चीज होती है? व्यापार भी निश्चित है। अकाल मृत्यु क्या चीज है? अकाल मृत्यु जो आप घात करता हो, आप घात करता हो, आप घात करता है, उसकी मृत्यु निश्चित नहीं होती क्या? ना, वो आप घात करता, उसका पाप लगता है, मनुष्य हत्या करे, एक मनुष्य को मारे जैसे हत्या लगती है, खुदकुशी करता है। हमारे सामने यदि अत्याचार होता हो तो उस अत्याचार का विरोध करना चाहिए कि नहीं? आप व्यवहार हो तो मिटाना चाहिए, नहीं तो उठ सकना चाहिए। दो बात, साधु वेश हो तो क्षमा मांगो, दोनों नहीं कराओगे। माने तो अच्छा, नहीं माने तो क्या करे? ठाकुर जी है, आत्मा और परमात्मा जब एक ही है, एक ही है, फिर ये आत्मा से अपने आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए बार बार ये क्या प्रयास करने की आवश्यकता क्या है? ये संसार में मोह कर लिया इसलिए, संसार में मोह, शरीर में मोह, मन बुद्धि में मोह, मान बढ़ाई आदर सत्कार रुपया पैसा भोग, ये मोह जाने से भूल गया परमात्मा, भूल गया इन इन वास्ते में मोह छोड़ दो तो जाए ठीक हो जाएगा, बिना मांगे पक्की बात है। मोह सकल व्यसन कर मूला, भगवान ने अंत में कहते हैं ज्ञान सम्मोह पर नष्टते धनंजय, भगवान ने पूछा है अज्ञान सम्मोहतम सम्मोह नष्ट हुआ तो अर्जुन का नष्ट हुआ। प्रश्न दो पर पूछा, गीता एकाग्रता सुनेगा नहीं, मोह नष्ट हुआ का नहीं, तो कहते मोह नष्ट हो गया वो आपकी कृपा से, गीता सुना नहीं, मेरी पंडिताई से नहीं हुआ, आपकी कृपा से हुआ। तो भगवान की कृपा आप सब बनो, सब पर मोरी बराबरी दया, सगल बराबर दया बराबर, महात्मा हो दुष्टात्मा हो अच्छा हो महात्मा, अच्छा बुरा भला बुरा कैसा ही हो, सब पर भगवान ने बराबर दया है, वो दया मान करो कम ठीक हो। भगवान की दया मान करे भगवान में लग जाओ सब काम ठीक हुआ, भगवान ही कृपा से निमित्त मात्र बहुत सब बेच सकते। होगा भगवान की दया से। कमल उठी गोपकार वेदन वही बाण वही अर्जुन वही बाण कृपा हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ आपको भूलू नहीं ऐसे भगवान से कहते रहो। बालक होता है ना माँ है ना पकड़ा मन तो लाडू दे दे मंदिर में सी दे दे चाचा है बोल राजी हो जाता है और पीछे पड़ जाओ राम जी क्रोधो भी देव से वरिण को लिया देव का क्रोध भी बर्दाश्त के समान है लो मना क्रोध भी देव से वरिण भगवान के पीछे बजाओ रात दिन ना जख पड़े ना जख ले दो तुम्हारे को ठगरी जारी हो जाएगी बालक अपनी माँ से हटने का किससे करे और वो मेरे तो शरणी माँ भगवान है तो मैं वो माता से पिता पहले माता है ना लिया तो मैं वो माता से पिता तो भगवान भाई सदा ही माता है। भगवान ने कहो आपको बोलू नहीं आप जरूर लग जाए अरे भाई कपूत भी तो पूत है कपूत और सपूत है तो पूत तो दूरी में है तो कपूत बेटा नहीं होना गया वो तो बेटा ही है माँ बाप तो लगता है कपूत का भाई आपको काम तो करना ही पड़ेगा पिता हुआ माओ भाई माता राम हो मत पिता राम धंधा तो माता पिता तो पिता हमसे जाए तो माता दाता पिता में नहीं हूं तो खुल गया तो माँ ने खाना वो सबको देना वो सोनी बना बिने बिने पत्र बनाते हैं बूढ़े हुए बनाए छोड़ो अम्बा मेरी अम्बा मेरी माँ सुनोगे घूस भी देते ये तरह तब गुण नाथ गुण कर रहा है ताहे नाथ गुण होंगे माँ ने ठगे ऐसे भगवान से कहो भगवान द्वारा जीवना ही पड़ेगा बाद अठन माँ के सामने तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व माता रामो पुत पिता राम संत स्वामी रामो राम सदा सखा राम संत सर्वस्व मे राम चंद्र दयालु नान्यम जाने निजाने न जाने माता पिता भगवान ने बाली से कहा अनंत वधु भगन सुतारी सुचारी लोक दो जाए बदे खुश पापन हो प्रभु वधु में पाती अंत श्रीपाल अंत हमें पापे आया देखो तो पापन हो ऐसा आपके सामने प्राण जाए सुग्री मारू बाली एक ही बाल मेरी बाली पर हाथ धर दिया कैसे ही पापी होती हो ताए बदे कसु पापन होई ऐसा पापी ऐसो को मिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नहीं कैसो को उदार जगत मिलेगा नहीं मिनु सेवा जो द्रवे दीन पर ऐसे प्रभु मिले अपने मस्त हो जाओ मेरे भारत है मेरे पिताजी है राम जी जैसे हमारे पिता है मैं भगवान का बेटा हूं भगवान को ढीला होना ही पड़ेगा बाला नाम रोदनम बलम रोनो है नहीं बड़ है ताकत है बारा नाम रोदन मलो माँ बाप सफर की जगह रोना शुरू चोर भाग जाए तो रोने मल है तब रो रोना बाबा कैसे मुझे बात है बाला नम रोग नम बलम यही ताकत बाला नम रोग नम बलम भगवान हमारे परम पिता है ऐसा किसी के नहीं है हम सवाल जैसे भगवान हमारे परम पिता है ऐसा किसी के नहीं है हम सवाल जैसे राम जी हमारे पिता है ऐसा किसी पिता नहीं हम किस घराने के हैं घराना याद रखो वरना छोटा बड़ा बूढ़ा माया भाई सब सबके भगवान सबके माँ बाप भगवान पिता से कहने का अधिकार सबको है गोस्वामी मान से कहें कबू अम्बा सर पाए मेरी सुध्याय भी कथो कर्ण कथा चला है मां से कहे मां संकुल बने पिताजी करे तब नाथ गुण गाय घूस भी दे घूस सब कहो भगवान है मेरे पिता है परम पिता है सब काम ठीक हुआ मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगा यही बात है भगवान को पुकारो सब भाई बहन सब छोटा बड़ा सब मानो मेरे पिता तुम्हें तो माता जो पिता तुम्हें तो तुम माँ हो तुम बाप हो तुम भाई हो संबंधी हो कुटुंब उमा राम समय हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही उमा राम सम अपने पिताजी सबका हक लगता सबका भगवान मेरे है भगवान मैं भगवान हूँ भगवान मेरे तुम्हें माता पिता प्रसन्न रहो हरदम भगवान मेरे बाम बाप है खुश रहो प्रसन्न रहो हरदम प्रसन्न है तपस्या है मैंने प्रसाद सौम्य तो मोहन मात बने गए बाबा संस्कृति तपो मन सोचते मन तप तपस्या तपस्या में कष्ट होता है भगवान याद आनंद होता है वह तपस्या है बड़ी बढ़िया बात है भगवान से प्रार्थना करो प्रार्थना है बहुत समझ है प्रार्थना करो सुनी करे माँ बाप नहीं सुना तो खून सुनेंगे वो तो और माँ बाप भी सुना माता राम हो पिता राम सुना बस आपको बोलो नहीं पुकारो सच्चे हृदय से भगवान को सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है तो भगत वत्सल काल में वह पहुंच जट ही जाए सचेरा चेहरा भगवान को याद करो आप ही हो मारे बाप ही आप ही माँ हो आप बाप बाप भाई बंधु हमें वह सर्वम ने वी वह तुम्हें सर्वम आनंद हो गया मौज हो गए पता लग गया बहुतों को पता नहीं है हम भगवान बैठा है बहुतों को पता नहीं आप लोग भी सुनते हो मानते कोई कोई है कि तो आनंद हो गए भगवान हमारे बेटा है न तत्समोस्तभ्य को तो अन्य आपके समान भी कोई नहीं है अधिक कैसे होगा कैसे अद्वितीय है परमात्मा अद्वितीय वो हमारे माँ है वही हमारे पिता है सच्चाई से असंभव को संभव कर दे, असंभव को अरे संसारी हमारे पिता असंभव संभव हो जाए सर्व समर्थ हृदय से कहो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु भगवान हम आ गए हम पितामह से जल तो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्र ओंकार वृक्षम अमृतम से मृत्यु से सत सत साल सत सत नहीं भगवान है भगवान जल चेतन जब जीव जत सगल राममय जान बंदो सबके चन कमल सदा जोर जी पान सामग्री तो बहुत मिले भाई कमल मैं आप गाऊ मैं आप गाऊ भगवान आदि होते माँ को बालक गोदी में बैठेगा तो मेरी माँ है दादी से क्या दे दिया मेरी माँ है भगवान ने देता है अरे भाई बंधु भगवान है कोई भी पत्र लिखे श्री रामायण लिखे तो नरसिंह जी हो गया ऊपर नाम लिखे और सतो मायर भरसी नरसिंह तो बैठो बैठो भजन कर सी ऊपर नाम लिखो ऊपर नाम तो नरसिंह प्रसन्न हो गया ऊपर नाम देखो तो मायर बसे उसके नाम का मैं तो दोनों मेरे वहां मौज होंगे एक भगवान को याद करो एक भगवान हो जाओ बस सब काम ठीक एक ऐसा दे सब सदे सब सदे सब जान प्रेम सुखो है ना भगवान जानते हैं पर आप निदेशक होना उनसे भगवान राजी होते हैं जानते सब तुम याद ही न करो गंगा जल में बह रहे हैं पर आप पियो ही नहीं क्या देगा कोई पना ही नहीं ठंडा जलेगा सब सब पर मोरी बराबर दया, बराबर दया सब पर मोरी बराबर दया। भगवान ने अपने तरफ से ये भजन तो बैठे जो भक्ति से बंद करे एक हमारे दो हो जाए। भगत भगवान हो जाए इस वास्ते भगवान याद रखो। चार बजिया भाई, चार बजिया अब कीर्तन करो प्रेम से मन लगा कर दे। एक ही कीर्तन रहेगी जितना मन अधिक रहेगा मस्त हो जाओगे उतना ही लाभ अधिक होगा।